Ciągnie się płaszczu, nasze rękę odbieram od dwa. Jakby to była harfa, wam pogrywam na emocjach. Na cukierkowy świat rzucam mołotowa koktajl. A każdy werset z moich ust brzmi jak mroczna klątwa. Kwestia spojrzenia, wjeżdża fila, disruptor na szczękę. Zbyt punkt widzenia, bo z twojego to widać podeszwę. My inny etap ewolucji, potwierdzi to Spencer. Komponując korpus Del City, byłem głównym komponentem. Witamy w piekle, spójrz ile znajomych twarzy. Papieże i politycy, poprzez królów i cesarzy. Idę trotuarem trupów, ciągnę z ludzkiej skóry wieniec. Teksty mam tak przekminione, jakby pisał mi je Archimedes. Syn bazyliszka i meduzy, zabijam spojrzeniem. W rapie same absurdy, jakby to pisał Heller. Ciągle pływam po podkładach, mógłbym pisać Odyseję. Jestem powodem, czemu wciąż możesz być koronerem. Nie bestseller, indeks książek zakazanych. A na koncertach kontrowersja niczym Gigi Allin. Pochowam cię w ogródku, tu jest pies pogrzebany. Kurtyna opadła, więc wypierdalać kurtyzany. Ciągnie się płaszczu, noszę rękę, odbieram o dwa. Jakby to była harfa, wam pogrywam na emocjach. Na cukierkowy świat rzucam mołotowa koktajl. A każdy werset z moich ust brzmi jak mroczna klątwa. Ciągnie się płaszczu, noszę rękę, odbieram o dwa. Jakby to była harfa, wam pogrywam na emocjach. Na cukierkowy świat rzucam mołotowa koktajl. A każdy werset z moich ust brzmi jak mroczna klątwa. Lekcja anatomii doktora Tulpa. Odetnę czaszkę od skroni i ci przyszyję fulka. Kiedy nad głową pełnia, to sobie popijam mundszań. Marzę o ziemi ścipką, abym mógł bić chuj was. To jest mój time, kopię jak Muay Thai. Bax Benkar diabła, noszę znamie Kaina. Czaszki na żaglach, pływam tu jak David Jones. Trup robi mi loda, bo to jest martwy ciąg. Ciągnie się kordon z Włoch, zrobię wam porno show, w którym zagra twoja matka i mój martwy ziom. Kup mój CD-ROM, ja to Decepticon. Wchodzę na tryzyk jak Jigsaw, moje Tour de Pologne. Durnie wciąż chcą podcinać moje skrzydła. Odetniesz, odrosną kolejne. Baksik to hydra. Szczerze wolę, kiedy laska w łóżku jest sztywna. Nie dość, że nekrofil, to jeszcze dendrofilia. Ciągnie się płaszczu, noszę rękę, odbieram o dwa. Jakby to była harfa, wam pogrywam na emocjach. Na cukierkowy świat rzucam mołotowa koktajl. A każdy werset z moich ust brzmi jak mroczna klątwa. Ciągnie się płaszczu, noszę rękę, odbieram o dwa. Jakby to była harfa, wam pogrywam na emocjach. Na cukierkowy świat rzucam mołotowa koktajl. A każdy werset z moich ust brzmi jak mroczna klątwa.